Meijer met het NOS-journaal. In Burkina Faso zijn 66 vrouwen en kinderen bevrijd die waren ontvoerd door gewapende mannen. Dat meldt de staatsomroep van het West-Afrikaanse land. Ze werden bevrijd door veiligheidstroepen. De 27 vrouwen en 39 kinderen werden vorige week gekidnapt, vermoedelijk door jihadisten. Zo'n massa-ontvoering was nog niet eerder gebeurd in het land. Burkina Faso heeft sinds 2015 te maken met geweld door extremisten die banden hebben met Al-Qaeda en IS. De jongerenafdeling van de PvdA, de Jonge Socialisten, is zo goed als failliet, schrijft NRC. Het zou komen door financieel wanbeheer. Meer dan een ton aan uitgaven door twee voormalige penningmeesters is niet verantwoord. Dat zegt het huidige bestuur van de Jonge Socialisten. Mogelijk worden ze juridisch vervolgd. De PvdA heeft in november de jongerenorganisatie onder curatele gesteld. In december begon de derde penningmeester in een half jaar tijd. Minister Ollongren van Defensie verwacht binnen een paar weken een besluit over de levering van tanks aan Oekraïne. Dat zei ze in Nieuwsuur. De kwestie stond centraal op de defensietop in het Duitse Ramstein. Ollongren benadrukt dat alle westerse landen Oekraïne blijven steunen en dat het land veel wapens krijgt, maar Duitsland en veel andere landen twijfelen over de levering van Leopard 2-tanks. De Oekraïnse president Zelensky vraagt al maanden om tanks. En de Franse regering verhoogt het defensiebudget vanaf 2024 tot 400 miljard euro. Er was voor de komende twee jaar al 295 miljard vrijgemaakt om het Franse leger weer op niveau te krijgen. Met de budgetverhoging moet het Franse leger volgens president Macron klaar zijn voor een nieuw tijdperk met een opeenstapeling van bedreigingen zoals oorlogen. Het weer nog. Vannacht klaart het op bij min 2 tot min 5 graden. Lokaal nevel of mist en kans op gladheid. Komende dag periode met zon en dan wordt het rond de 2 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Nou, dat was consternatie, hè? Want je bent hier naartoe gereden en nu is je auto totaal los. Ik denk dat het een goddelijke ingreep was. Ja? Die auto was duidelijk aan vervanging toe. Oh, dat wel. En toen heeft iemand van boven mij, zeg maar, over zo'n prachtig parkeerhekje heen laten rijden. Wat echt overduidelijk aan alles. Het is echt van alle kanten duidelijk, hier kan je dus niet parkeren. Zat met mijn dochter hier naast me en zei van, hoe zou dat werken met die vakjes? Gewoon eroverheen. Waar we allebei echt heel erg over eens. Eroverheen en dan gaat hij vanzelf mee. Nou, hij ging inderdaad ook wel mee, even. En toen probeerde ik weer terug te rijden. En toen kwam er ook uit en toen ging hij suizen. Ik hoop dat we ooit weer wegkomen hier. Ja, want we hebben zo'n systeem inderdaad. Van je komt dan hier op de parkeerplaats en dan doet. Ja, dat is de beveiliger. Die doet dan een hekje wat uit de grond komt, doet hij naar beneden. En daar ga je dan parkeren. Maar jij dacht van, joh, ga gewoon parkeren. Ik denk, de wereld opent zich dan voor mij. Zo zit ik blijkbaar in elkaar. En Tom, jouw grootste autoblunder. Heb je een auto? Oeh, nee, ik heb zelf geen auto, want ik kom uit Amsterdam. Maar ik heb wel wat blunders gemaakt, hoor. Ja, pijnlijk ook. Ja? Ja. Een paar jaar geleden heb ik mezelf in een vangrail gereden, omdat ik in slaap was gevallen. Ik had gedraaid in een club en ik reed naar huis vanaf Amsterdam naar Alkmaar, want daar kom ik vandaan, of Berg eigenlijk. Ja. En ik was er elke keer zo in slaap aan het sussen. Ik elke keer, nee, gaan we niet doen. Dus ik een beetje raam open en zo. En op een gegeven moment was het echt zo toef. En toen dacht ik, oh shit, en nu? Dus ik eerst kijken, doet alles nog? Auto's, materiële schade, dat komt allemaal wel goed. Maar ik was zelf oké, dus dat ging goed. Oh, maar dat is wel een blundertje, ja. Nou, ik heb zelf ooit een slagboom gewoon, ben ik gewoon doorgereden. Ik had heel die slagboom niet gezien. Oh, je had hem niet gezien? Nee. Dus het was niet dat jij dacht, net als ik, van alles gaat gewoon vanzelf open voor mij. De wereld gaat open, nee. Nee, ik moest iemand gaan interviewen bij de Kamer van Koophandel. En dat is het ergste inderdaad. Dan ga je hoppakee daar doorheen en dan moet je nog iemand gaan interviewen. Was het ook een lelijk poortje, of niet? Ja, het was in Amsterdam. Kamer van Koophandel in Amsterdam. Gewoon, het was geen mooie slagboom. palmboom, nee. Nou, dan is het wat dat betreft prima. Niks aan verloren gegaan. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Fijn dat je luistert naar jouw podcastgids hier op NPO Radio 1. En hoe werkt Vink? Nou, iedere week praat ik met twee enthousiaste podcastmakers. Zij vertellen over de podcast die ze maken. Ze geven een kijkje in de keuken. En daarnaast tip ik ook nog twee podcasts zelf, die deze podcastmakers dan ook weer geluisterd hebben. En daar gaan we dan ook weer over praten. Dus met een beetje geluk ben je aan het eind van dit uur ben je 4 podcastluistertips rijker. Maar het zou er zomaar meer kunnen zijn. En mijn twee gasten van vandaag, je hebt ze al gehoord, dat zijn Jair Stijn en Tom Schiphorst. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Dank. Wat voor luisteraars zijn jullie? Want ja, Jair, jij bent een enorme ervaren radio- en podcastmaker. Mm-hmm. Hoeveel luister je zelf nog per week naar podcast? Misschien de komende tijd weer ietsje minder. Ik heb een hele tijd lang heb ik podcasts gerecenseerd voor een blaadje wat volgens mij nooit iemand las. Wat ook net, dat is net opgeheven. Het is het blad van de persgroep voor de Volkskrant en andere kranten. En de mensen die daarvoor schrijven, die krijgen dan zo'n blaadje thuis. Oh. Met van alle workshops en cursussen die ze kunnen doen. En daar had ik een rubriekje in. Recenseerde ik 5 podcasts per... Wat was het? Kwartaal of zo? Dan moest ik een hoop voor luisteren. Ja. Dus ik moet even kijken of ik dat ga volhouden. Maar ik vond het wel heel erg leuk en heel erg leerzaam. Het was ook, ik dwong mezelf om niet alleen maar Amerikaanse podcasts te luisteren, wat ik normaal vaak doe, of Engelstalig. Dus er zaten ook altijd wel Nederlandse dingen tussen. Nee, ik luister echt wel heel erg veel, hoor. Ja, en wat is dat? Waar zit het hem in dat je dan vooral Amerikaanse en Engelstalige podcasts luistert? Ik denk dat die doorgaans de lat hoger leggen. Maar het is ook waar ik zelf een beetje het vak vanaf heb gekeken, van hoe je verhalen kan maken op zo'n spannende manier opgebouwd. Dat je gewoon op willekeurig welk moment in het verhaal op pauze kan drukken en denkt, ik wil verder. Mm-hmm. Dat gevoel is gewoon zo lekker als je luistert. Er zijn natuurlijk allerlei verschillende soorten podcasts. En dat is echt niet de enige mogelijkheid. Maar voor mij als luisteraar wil ik gewoon die heel mooi gemaakte dingen horen waar je gewoon niet kan stoppen met luisteren. En dat niveauverschil, merk je wel dat dat steeds kleiner wordt tussen Amerikaanse podcast en de Nederlandse podcast? Nou, er komen in ieder geval steeds meer mogelijkheden, denk ik. Nou, mogelijkheden weet ik niet. Er komen in ieder geval steeds meer makers die zo geïnspireerd zijn door dat model, door die manier van storytelling van dat waar je heel gelaagd dingen maakt, waar je een paar jaar de tijd soms neemt voor één verhaal om het helemaal te doen. Mm-hmm. Het geld is nog steeds een heel groot probleem, waar je dan ook terechtkomt. Of het nou bij de NPO is of bij commerciële platforms, het is gewoon best wel heel erg lastig om genoeg geld te vinden. Echt genoeg geld voor zo'n project, want het is super duur. Ja. In alle opzichten. Maar het helpt al dat de motivatie van makers is dat steeds meer mensen, en ik geef ook zelf les in podcast maken, en mensen die luisteren gewoon die dingen en willen het meteen zelf kunnen. En dat is gewoon best wel lastig ook weer, want je moet heel veel stappen zetten om daar te komen. En het is ook wel ingewikkeld om de plek te vinden om die stappen te bewandelen. Dat je eerst iets korts maakt en dan iets langers. En dan uiteindelijk denk van oké, ik ga nu een hele ambitieuze serie maken. Zo werkt het meestal niet. Mensen luisteren iets geweldigs, Serial of zo. En denken dat wil ik ook. Nou, dat kan je gewoon niet van de ene op de andere dag. Tom, ik zie jou heel erg knikken bij dat verhaal wat jij hier vertelt over zeker, het maakproces. Want jij bent DJ, producer. Ja. En ook podcastmaker. Want wat herkende je in wat jij hier zegt? Nou, gewoon het feit interesse in podcast. En ik vind het ook steeds leuker worden om dus internationale podcasts te luisteren. Gewoon puur om te kijken hoe de internationale podcastmarkt in elkaar zit. Ik vind het sowieso tof om buitenlandse dingen te checken. Doe ik ook vaak bij muziek. Om te kijken welke landen nou wat voor hits in zijn. En hoe dat dan klinkt. En waarom dat dan zo hip en populair is. Maar op podcastgebied, misdaad. Podcast is gewoon iets wat gewoon een niche is. Daar weten mensen weinig over. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel heel interessant wat hij zegt. Dat het nog steeds een niche is? Zeker, ja. Mensen weten er vaak weinig over, omdat het toch wel een geheime wereld is. Je weet er niet zoveel over, dus dat trekt wel wat meer dan de normale doorgaande podcast die op de platformen te verkrijgen zijn, ja. Ja. Ja, je ziet het nog steeds in de lijstjes, hè, van dat de true crime podcast. Hoe slecht ze ook soms gemaakt worden, dat die gewoon zo goed scoren nog steeds. Ja, dat levert soms ook wel hele bizarre fenomenen op. Bijvoorbeeld dat er zijn betaalplatforms en die dan zie je dat er weer een nieuwe true crime serie is. Denk van, en dan zag ik, weet ik veel, 80 of 130 afleveringen. Ik denk van, dat is wel ambitieus. En dan ga je luisteren en dan blijkt dat dat gewoon... het oplepelen van? Nou, vertaalde, bestaande verhalen zijn voorgelezen door een presentator. Dus het zijn een soort luisterboeken geworden. Ja. Maar omdat het een goed logo heeft en een true crime sausje... wordt het als een true crime podcast gebracht. Terwijl volgens mij is het gewoon sprookjes. En waar gebeurde sprookjes? Voorlezen. Ja. En dat laat vooral zien, denk ik, dat... ja, dat trekt zo erg. Dat true crime genre is zo woest populair. Ja, dat moet je gewoon linksom of rechtsom moet je dat doen. Om het goed te doen kost dat ook weer een hele hoop tijd en een hele hoop geld. Maar je kan het ook de easy way doen. En blijkbaar trekt dat dan toch voldoende luisteraars. Tot bij verbazing. Ja, maar als jij dan heel veel afleveringen ziet staan... begin je dan bij aflevering 1? Of ga je gewoon rats en dan klikt er gewoon random eentje aan? Nou, met dit soort series begin ik bij aflevering 1... en eindig ik naar minuut 5. Ja, echt? Ja, ik ben meteen weg. Ja, want ik bedoel, dat heb ik ook. Ja, ik kan alleen maar zoveel luisteren als ik vervolgens dan ook wel... dus ik ben extreem kritisch. Ik ga niet mijn tijd verdoen met dingen waarvan ik denk van dit vind ik niet interessant. Dus ik moet gegrepen worden redelijk snel. Ja. En anders ben ik weg. Dus ik ben echt een extreem kritische luisteraar. Oh, ja. Ik hou Mart nu al vast. Nee, ja, maar wat ik zelf de ergste vorm vind van zo'n true crime podcast is dat twee mensen die dan ze zijn niet vanuit politie of justitie of verder gewoon twee mensen, BN'ers vaak. Die gaan dan met z'n tweeën zitten praten over een moordzaak op basis van wat ze van Wikipedia halen. De slechte armchair detective, zeg maar. En ja. Ze denken dan ook nog soort van dat ze het gaan oplossen. Dat vind ik dan helemaal grappig. Ja. Maar ja... Daar zit helemaal niks qua creativiteit in. Nou, ik moet wel zeggen, ik heb de laatste tijd heb ik dus een podcast ontdekt dat heet Napleiten. Ongetwijfeld Wouter Laumans. Wouter Laumans. Ja, maar dat vind ik anders. Hè? Kijk, dat zijn professionals. Dan hoor je gewoon echt de strafrechtadvocaten. Ja, exact. Ja, die hebben dan wel een soort. Die voegen nog wel iets toe. Ja, aan klopt. Kennis. Klopt. Ik moet zeggen, ik heb. Er bestaat één podcast, als ik kan toegeven. Ja. Dat is dan de vijfde of de zesde tip. Dan beginnen we dan meteen met een verkeerde tip. Er is één podcast die ik had geluisterd, ook om te recenseren. Een jongen die ik een beetje ken, Wisse Beets, die maakte de bizarre podcast Themafeest. En dat is eigenlijk ook een soort Wikipedia, maar dan ad absurdum. Dus die hebben dan het thema De Peer. En dan gaat de één, dan heb je dus twee niet bekende Nederlanders... waar de één aan de ander van alles gaat vertellen over De Peer... of over interpunctie, of over welk... stupide onderwerp dan ook. Ja. Eindeloos duurt het. Met fantastische jingles. Dus dat lijkt een soort parodie op het hele genre. En dat vind ik eigenlijk weer wel geweldig. Ik moet zeggen, ik het luisterde toen ik corona had. Dus ik denk dat ook mijn hersenactiviteit niet helemaal optimaal was. Maar toch is dat zou dan weer mijn tip zijn. Omdat het was duidelijk soort alles van internet geplukt... maar zo grappig, omdat het pretentieloos is. En wat is, want het zijn typisch van die podcasts waar je dan anekdotes uithaalt... die je goed kunt vertellen bij een verjaardagsfeestje. Weet je er nog zo eentje die je altijd is bijgebleven? Ik schrijf het op corona, dat ik er werkelijk niets van heb onthouden. Helemaal blur. Oké. Tom, mensen kunnen jou kennen van deze podcast. Een jaar daarvoor of zo had ik een track uitgebracht op spinning. Die heette Higher. Dat vond ik zelf ook echt een heel cool... In Arms. Dit is jouw, jouw hit op Defected geweest. Even doorspoelen. Even het hoogtepuntje. Bijna. Maar als ik dan even check, hè, want als je hier binnenkomt... even puur bij P.I. Lelystad, je komt hier binnen... en dan denk je daarover na of heb je zoiets van... er gaat nu een soort overlevingsmodus aan. Weet je dat nog? Nou ja, iedereen doet het op zijn eigen manier. Hoe heb jij dat gedaan? Ik heb het geaccepteerd. Ik heb de straf, ik heb iets gedaan wat niet goed is. Klaar, en dan moet je voor gestraft worden. Oké, dat de straf zo hoog uitgevallen is, dat is een andere zaak. Maar daar kun je kinderen niks aan doen. Het rechtssysteem... Nou, twee podcasts die je hebt gemaakt, Tom. Babbelen de podcast. Daarmee praat je met de grondleggers van de housemuziek. Ja, zo vet. Echt zo gaaf. Oké, ja, ik dacht dat er weer ging komen. Ja, was een punt. En jij dacht dat het een kommaatje was. Sorry, ja, nee. Wat wil je dat ik over vertel? Ja, maar wat is er zo leuk aan om over housemuziek te praten? Nou, ik vind het los. Kijk, ik vind altijd leuk als mensen hun passie overbrengen. Mm. En vooral met DJ's. Ik ben dan jarenlang zelf ook DJ-producer geweest. En de afgelopen jaren wat minder. Maar ik ben 5 jaar lang tourmanager geweest van een DJ, van Roog. En ja, rijden en overal heen. En dan spreek je heel veel mensen. En ook dus heel veel DJ's. Want er staan allemaal line-ups, allemaal grote DJ's. En toen had ik in de loop der jaren zo'n dikke contactenlijst opgebouwd. Want je houdt een beetje contact met die jongens. En op een gegeven moment dacht ik van, oké, muziek doe ik nu wat minder. Maar praten en interviewen, dat gaat me beter af. Waarom maak ik daar niet gewoon een podcast van? En toen ben ik dus alle jongens die ik dus in de loop der jaren had ontmoet, had ik mailtjes gestuurd of managements of whatever. En toen dacht ik, hey, dit gaat eigenlijk verdomd makkelijk. Want ik ging van kleine DJ's. Ik wil natuurlijk zo groot mogelijk kijken. Ik snap dat Tiësto redelijk onbereikbaar is. Dat begrijp ik ook nog wel. Maar gewoon de jongens die eronder zitten. Mm-hmm. En ik dacht, hey, dit gaat eigenlijk best wel makkelijk. En in het begin blufte ik ook heel erg. Want dan had ik zo'n mailtje klaarstaan. Dan had ik van Pietje, Jantje, die hebben allemaal al gereageerd. Opnames zitten erop, was natuurlijk niet zo. Maar zo begon ik een beetje met de eerste namen over mijn vloer krijgen. En zo is dat een beetje gaan rollen. Maar het is zo tof om van DJ's te horen die een beetje in de scene zitten, die gewoon echt hoog in de boom zitten, hoe ze dat hebben gedaan. Hoe ze hun carrière hebben opgebouwd, hoe ze bepaalde tracks hebben gemaakt. Hoe bepaalde tracks bij radio's terechtkomen, hoe het bij grote DJ's terechtkomt. Er zijn zoveel dingen waar je met DJ's over kan praten, wat echt interessant is. Mm-hmm. Is dat iets wat jou zou trekken, Jair? Als luisteraar van te maken? Ja, als luisteraar. Het is niet bij muziekgenre, waardoor ik er dan niet gauw waarschijnlijk naar zou gaan luisteren. Er is wel een programma van BBC, Soul Music, wat ik heel tof vind, omdat dat wat over muziek gaat, het kan over van alles gaan. Dus daar zit house tussen, daar zit klassieke muziek tussen, jazz, het kan echt van alles zijn. Ja. Maar dat is heel verhalend gemaakt. Dat is zeg maar weer een beetje anders gemaakt. Het idee daarvan is dat ze dan kan je een nummer. Dus er staat steeds één nummer centraal. Maar dan kunnen ze een oud muzikant horen over hoe het nummer geschreven is. Iemand die een onwaarschijnlijke bijzondere herinnering heeft bij dat nummer. Iemand die dat nummer gecoverd heeft, waar weer bijzondere dingen mee gebeurd zijn. Dus het zijn soort 4 of 5 compleet verschillende mensen met een ander perspectief die iets heel bijzonders hebben met die ene track. Nee. En zeker als dat een nummer is wat je kent. En dat denk ik geldt voor deze muziek ook. Van als het muziek is die je kent, dan is het te gek om daar alles van te weten. En alles dus als het over muziek zou gaan, als het toevallig over mijn muziek zou gaan, zou ik daar zeker naar luisteren. Dus het ligt er een beetje aan of het genre je past, denk ik. Ja, en de tweede podcast die we hoorden, dat is een nieuwe podcast van je. Zeker. Achter Slot en Grendel. Waarbij je met gedetineerden praat, medewerkers. En ook de directeur van de penitentiaire inrichting Lelystad. Het is een rot woord hoor, penitentiaire inrichting. Daar ben ik zo vaak over gestruikeld. Ja. Hoe kwam je erbij om dit te gaan maken? Ik heb eigenlijk vanaf jongs af aan al echt een gekke fascinatie voor gevangenissen. Als je er langs rijdt, weet je, dan komen die muren, die zie je dan. En dan dacht ik al van, ja, wat gebeurt daar eigenlijk? En het enige wat je ziet is muur en tralies en 100 miljard camera's. Die staan er omheen om alles te registreren. En toen dacht ik van, ja, hoe vet zou het zijn als ik hier een podcast ga maken? En toen dacht ik, ja, dit is natuurlijk onmogelijk. Welke instantie gaat mij nou als onbekende podcastmaker binnenlaten in een gevangenis? Het is allemaal heel geheim en ja, ik dacht, dit gaat me nooit lukken. En toen ben ik via Instagram, dus een account dat heet Gevangeniszuster Sanne, die werkt in de PI van Zwolle. En die post daar dus ook allemaal dingen van wat ze aan het doen is. En toen heb ik haar eigenlijk gecontact. Eigenlijk heel normaal. Hey, hoe is het? Ik heb een ideetje. Kun je me misschien doorverbinden met iemand? Kreeg ik een nummer. En toen werd ik al vrij snel doorverbonden met iemand binnen de mediaafdeling van alle PI's. En gepitcht. En toen zei ze van, oké, er zijn een paar PI's geïnteresseerd. Er was als eerste instantie de Hartenborg in Spijkenisse, geloof ik. Een jeugdgevangenis. Alleen toen was net Ewout Genemans mij voor. Mm-hmm. Die heeft een serie gemaakt over jonge mensen die vastzitten. Volgens mij is het onder 18, dus dat zijn kinderen. En een paar dagen later kwamen ze van PI Lelystad is geïnteresseerd. En toen dacht ik al, wow, oké, vet dat überhaupt iemand dit wil doen met mij. Waarom wilde zij het, denk je? Ja, Ik heb eigenlijk echt geen idee. Ze weten ook niet wat ik maak. Ik had gewoon echt een pitch neergelegd van hier tot Tokio. Ik dacht van ja, weet je, ze geven me het vertrouwen. Dus ik ga wel echt met een idee heen. En dat heeft gewerkt. Dus dat vind ik echt, echt heel gaaf dat het überhaupt is gelukt. Als je mij had verteld dat dit zou gaan lukken, had ik je zelf naar een kliniek toegestuurd van diegene is gek. Maar vol verbazing zit ik hier een jaar later met alles wat erop staat. Alles in een dropboxje. Maar het is wel een bizar beeld even wat je schetst. Dat je een soort toestemming had van een andere gevangenis, maar er was een andere podcastmaker was je voor. Wat ook wel, denk ik, iets zegt over dus dit genre van true crime en de populariteit. Dat die podcastmakers dus als een soort zwerm naar de gevangenissen trekken. En de gevangenissen kunnen gaan kiezen nu van deze maker eerst. Ja. Dat idee kreeg ik nu een beetje. Maar het valt eigenlijk wel mee. Ik denk niet dat er heel erg veel podcasts zijn over gevangenissen. Buiten de Muren heb je een verhaal. Ja, je hebt Buiten de Muren, je hebt TBS. Maar ja, dat is niet... Ja. En dat zijn ook vooral verhalen. En ik heb meer portretten gemaakt. Je hebt zeg maar Tom Veldhuizen, een zeer getalenteerde jongen overigens. Die heeft echt verhaal gemaakt dat hij eerst 10 minuten met een gedetineerde praat. Dan gaat hij weer door met een bewaker of met een bewaarder. Of met... Het gaat allemaal redelijk van links naar rechts. En ik heb echt ook gepitcht naar de gevangenis. Ik wil gewoon echt met iemand 1-op-1 zitten. Want dan haal je echt het onderste eruit de kan. Dan kan je echt iemand een beetje ondervragen. En wat was je doel hiermee? Ik wilde gewoon een puur is iets wat bij mij heel hoog in het vaandel staat. Gewoon echt, hoe is het voor jou? Dus ik zit echt in volle focus met jou te praten. Gewoon in een kamertje. En dan om gewoon echt de meest pure vorm van iemand die vastzit op te nemen. En ik denk dat op mijn persoonlijke... Ja, ik vind dat ik dat heel goed kan. Om echt iemand... Hoe is dat nou om in zo'n kamertje te zitten? En wat doe je dan? En tucht je wel eens? Dat is dus zeg maar nadenken over hetgene wat je hebt gedaan waardoor je er in de bak zit. Maar gewoon echt een beetje persoonlijk maken. Gewoon met iemand gaan zitten. En dan ben ik ervan overtuigd dat welke maker het ook is. Dat je echt iemand uit kan horen eigenlijk. Monteer je erin eigenlijk? Wat zeg je, sorry? Monteer je erin? Knip je erin? Of is het gewoon een aaneengesloten gesprek eigenlijk? Het gesprek is eigenlijk in één keer opgenomen. Alleen er waren een paar dingen die ze dan zeiden wat mogelijk herleidbaar zou kunnen zijn. Dat heb ik er wel uitgeknipt. En ik zeg nogal vaak ja. Dus ik heb er wel een paar jaatjes uitgeknipt. Maar eigenlijk is het wel gewoon in één rits opgenomen. Gesprek met gedetineerde medewerkers en de directeur, ja. En moest je afspraken maken over dingen die er niet in mochten? Ja, zeker. Ik had twee dingen die zei. Ik had als eis dat ik echt alles wilde vragen. Dus hoe lang moet je? Waarvoor zit je? Wat vind je kut of minder leuk? Maar zij hadden wel. Niemand mag herleidbaar zijn. Dus als jij gaat luisteren, het podcast met een laptopje ernaast. En je gaat alle dingen waarvan je denkt: van oké, die jongen komt uit. Noem maar wat Düsseldorf. Heeft op de Huppeltepupstrasse heeft hij iemand neergelegd. Dat zijn herleidbare dingen. En dat mag er dus niet in. Dus geen plaatsen, namen, dat soort dingen, herleidbare dingen. Dus, sorry, ik neem het even. Neem maar over. Ik vind het prima. Maar, daarom heb je alleen maar voornamen gebruikt. Dus die mensen zelf mogen niet herkenbaar zijn, maar ook het delict mag niet terug te leiden zijn. Nee. Dus alleen namen. En de namen die ik overigens heb gebruikt zijn ook allemaal fictief. Dus ze heten niet echt, dus Case of whatever. Dus allemaal andere namen gebruikt. Ja. En zeg maar je doel van, ik wil van deze mensen horen hoe het echt is om in die gevangenis te zijn. Waarom wil je dat dan laten horen? Omdat het gevangeniswezen of het überhaupt gevangenis is een heel gesloten wereld. Daar hoor je eigenlijk nooit wat over. En toen ik de podcast ging luisteren die al beschikbaar waren, dacht ik van oké, een goede podcast echt goed. Maar ik vind gewoon dat je af en toe iets dieper op de kern in mag gaan wat gedetineerden betreft. En toen dacht ik ook van oké, als ik dit met portretten doe, kan je dus iets langer iemand de tijd geven om zijn... En haar, nou niet haar, want er zitten alleen maar mannen. Om iemands verhaal te laten doen. En dan kan je gewoon even een beetje een vibe opbouwen met iemand. Niet dat hij meteen het onderste van zichzelf laat zien. Maar gewoon dat je een beetje erin floot. En hoe langer je iemand spreekt, hoe meer je met iemand een band opbouwt. En dat hij je ook vertrouwt. Natuurlijk heb ik ook een voorgesprekje gedaan en dat soort dingen. Maar Ja, gewoon echt het persoonlijke, de persoonlijke perceptie van een gedetineerde. Daar was ik echt naar op zoek. Want ik vroeg me wel inderdaad af van waarom zou je hier aan mee willen werken als gevangenis, hè? Omdat het beeld wat je... Ik heb de eerste aflevering geluisterd. En nou, daarin krijg je wel een beeld van iedereen heeft zijn eigen tv. Ja, dat was zo grappig. Want ik zat inderdaad ook naar te luisteren. En hij betrapte zichzelf, deze gedetineerde die je Kees noemt, betrapte zichzelf er steeds op dat hij dingen zei die niet goed waren voor het al bestaande beeld van Nederlandse gevangenissen. Dat nou, het te luxe is. Dat het een hotel zou zijn. Ja. Zei hij van, ja, toen vroeg jij van, krijgen jullie geen ruzie over naar welk programma je kijkt? Nee, we hebben allemaal eigen tv. Oeps, heb ik dat hardop gezegd? Misschien had ik dat niet moeten doen. Ja, en ook dat ze wat als het kreeg, geloof ik, kreeg wat extra inkomsten kreeg hij binnen. Want als een schoonmaker, een reiniger in de gevangenis, daar verdiende hij helemaal niks mee, €7,20. Maar ik kreeg €100 extra en daar kon je gewoon biefstuk voor bestellen. En weer dacht hij van, oh, Het is niet goed dat ik dit vertel. Maar dat vond ik heel geestig. Dat soort dingen vind ik ook juist leuk. Dat iemand gewoon even net even wat extra's vertelt. En ja, maar als gevangenis zijnde wil je eigenlijk niet dat beeld naar buiten komt. Wat al natuurlijk heerst van, ja, die gevangenen hebben het veel te goed in Nederland. Al moet ik wel zeggen dat bijvoorbeeld televisie of er is ook nog een jongen die komt aan, maar die heeft een Xbox op zijn kamer. Dat zijn niet dingen die je zomaar krijgt. Daar staat wel echt heel lang goed gedrag tegenover. En het is wel echt zo dat op het moment dat je één klein foutje maakt of een incidentje, wat het ook mag zijn, dat je meteen alles kwijt bent. Gaat het biefstuk. Zo niet in de isoleer terechtkomt. Ja, biefstuk, daar stond ik ook een beetje van te kijken. Ja, maar ik heb dus één keer heb ik dus echt het gevangenisvoer gegeten. Want ik was daar op zo'n afdeling en ik zei van, mag ik het een keer proeven? Nou, ik kan het niemand aanraden. Nee? Nee, het is niet lekker. Het was een soort... Of niet goed doorbakken. Het zag er een beetje uit als eten wat je in het vliegtuig krijgt. Het was volgens mij een bak met nasi of zo. En ja, alles met sojasaus is lekker. Maar zelfs dat maakte het niet lekker. Nee, het was niet lekker. Nee. Je hebt je dochter meegenomen, hè? Hoe heet je dochter? Leila, je hebt geluisterd, hè? Ja. Ja, ik vind het wel leuk om te horen wat jij dan van die podcast vond. Die Tom heeft gemaakt. Ik vond het een hele leuke podcast, want je wist er dan... Yes. Ja, ik wist er gewoon heel erg weinig van. En je hoorde hem gewoon praten en ik wist niet echt wat ik ervan moest vinden. Nee. Ik hoorde wel heel erg snel voorbij komen wat hij had gedaan. En ik dacht van, wow, dat is niet echt normaal of zo. Want ik dacht, hoe hij erover praatte, gewoon van... Ja, daar zit ik dan 16 jaar... Ik moet erbij zeggen, we hebben dus in de auto een stukje van aflevering 2 gehoord. Dus komt op een gegeven moment de vraag voorbij, wat was het, hè? Wat heb je gedaan? En toen zei hij doodslag. En ik zag Leila zo kijken van, oeps. Ja, je bent 12, hè, ben jij? 12, ja. Ja, dus, want je stelde ook meteen een vraag, hè, aan Tom toen je hier zag. Ja. Je wilde even het verschil weten tussen doodslag en moord. Ja. Ja. En heb je een ander beeld gekregen van wat een gevangene, hoe een gevangene is? Of hoe een gevangenis is? Ja, ik bedoel... Het is wel altijd dat je denkt van, als je daar bijvoorbeeld, als je daar iets van hoort, dat je denkt van ja, het is wel gewoon het recht. Het is gewoon niet oké. Ik bedoel, dan ga je naar de gevangenis. Maar als je het altijd als je dingen van dichtbij hoort, dan wordt dat heel erg anders. En dan denk je op een andere manier over na. Ja, dat is mooi gezegd. Dankjewel, Leila. Is ze goed gerecenseerd eventjes, hè? Ach ja. Heb ik er niets mee te maken gehad. Leila is leuk als geïnterviewde, maar nog een veel betere interviewer. Stelt altijd hele goede vragen. Ja, oh, wat goed. Je wil een stukje muziek laten horen? Ja. En ik heb hier staan Groove. Ja, leuk verhaal. Een aantal jaar geleden op Amsterdam Dance Event. Dat is natuurlijk de kweekvijver voor alle talent om zijn of haar muziek te laten luisteren aan labels, DJ's, whatever. En ik stond in de kleinste club van Amsterdam. Dat is Club NL. En er was een DJ uit Zwitserland die ik al heel lang ken. Hij kent mij niet, maar ik wist al heel lang dat hij bestond. En ik zei van, in het Engels, maar ik zeg het nu Nederlands, van ik heb misschien wel wat leuks voor je. Heb je een mailadres, dan stuur ik het wel naar je toe. Nou, ik kreeg toen een mailadres. Ik had een heel mooi mailtje gestuurd, alles overzichtelijk, bla bla bla. Niks meer van gehoord, totdat ik uiteindelijk een mail kreeg van, yo, ik wil ze allemaal tekenen. En deze track, Groove specifiek, die heeft het dus heel goed gedaan op DJ-gebied. Je hebt zeg maar, in de muziekwereld heb je twee digitale supermarkten waar je muziek kan kopen. Net als wij naar Albert Heijn gaan, dan kan je daar je eten kopen. Maar je hebt dus Beatport en Tracksource. Dat zijn gewoon de Albert Heijn en de Dane, whatever. En daar stond hij zeg maar hoog in de charts. Op nummer 2 heeft hij geloof ik gestaan. Dat is gewoon een soort bestseller eigenlijk. Het is wel een tijdje geleden. Maar ik dacht, dit is wel echt een mooi verhaal. Dus aan iedereen dus, op het moment dat je iets hebt gemaakt, stuur het gewoon naar iemand toe. En al hoor je helemaal niks. Bijvoorbeeld bij jou met de producer. Ik had je geappt, ik kreeg niks terug. En opeens word je gebeld. Mm-hmm. Dus stuur het gewoon, wacht het rustig af. En dan zie je het. Het kan gewoon heel leuk worden. Van Kapal. En dat ben jij, Tom Schiphorst. A.k.a. Tom Schiphorst, yes. Ja, je luistert naar Vink hier op NPO Radio 1, de podcastgids van Nederland. En mijn gasten zijn Jij Justijn en Tom Schiphorst. Tom, we hebben al alles gehoord over de podcast die jij hebt gemaakt. Dus we gaan naar Jair. En nou ja, ik zei het al, je bent een doorgewinterde radio- en podcastmaker. En mensen kunnen jou van de volgende podcast onder andere kennen. En dan ineens, ik dacht, ik ga niet terug. Niet van de vakantie terug naar Nederland ook. Ik blijf gewoon. Alsof je alles verliest. Ja, alsof ik alles verlies. En het heeft me veel heftiger geraakt dan ik dacht. Ik had Bel, had ik echt in mijn eentje onder een boom kunnen krijgen. Dat was gewoon zo'n makkelijke bevalling. Maar ja, toen was Bel er. En toen was ik zo, zo blij. Nee, ik zag niks aan haar. Nee, ik had helemaal niet het idee toen ik haar aankeek. Het is mis, helemaal niet. Ik denk de belangrijkste was in 69-70 dat hij het gevoel had, hoe ga ik mee met de nieuwe trends van de tijd? Dus hoe hoorde ik het bij? Hij wilde erbij horen. Hij wilde erbij horen. Tom Kay schetste een tweeledig beeld van Pim Fortuyn. Hij was een opportunist die meewaaide met de politieke mode van die tijd. Maar tegelijk was hij ook oprecht, bezeten van het marxisme. We hoorden Plots, je hebt gemaakt met samen met je vrouw, Jennifer. Nou, volgens mij alle bizar genoeg zijn echt, alle fragmenten alles. Die je hier hebt te horen gebracht, is allemaal werkzaam met Jennifer. Ja. Ja, ja. En ik maak helemaal niet, pas heel laat ben ik samen met haar dingen gaan maken. Ja. En we werkten wel aan hetzelfde programma. En plots was een heel team van mensen werkte daarmee. Jennifer was een van de makers. En ik zorgde dan voor dat iemand anders dan de eindredactie deed. Want ik was ook eindredacteur. Maar het werkt nooit zo goed als ik haar baas ben. Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dat gaat niet goed in de relatie. Maar samenwerken gaat heel goed. Dus inderdaad, nou ja, je mag de lijst opnoemen van waar de fragmenten uitkomen. Het is allemaal werkzaam met Jennifer Patterson, mijn echtgenoot. Ja, Opgejaagd hoorden we ook. Het ging over, ja, over het hebben van kinderen, het onderwijssysteem, kinderopvang. Alle ballen hoog houden. Ja, het was eigenlijk een onderzoek van Jennifer zelf. Het was ook toch wel echt wel een stuk meer haar podcast dan de mijne, hoor. Maar tegelijk ben ik er heel erg trots op dat we dat samen een beetje zijn gaan maken. Vanaf aflevering 4 ben ik gaan meehelpen. De eerste 3 afleveringen, het was echt haar project. En op een gegeven moment ben ik mee gaan doen. En je hoort mij daar in tranen, want ja, het was een heel erg ingewikkeld verhaal. Zij begon een podcast te maken over ons leven, omdat zij zich helemaal wezenloos schrok toen onze kinderen, met name Laila, naar school gingen, naar de crèche. Zij komt uit Zweden oorspronkelijk. Mm-hmm. Is daar gewend dat kinderen sowieso veel langer met hele kleine groepjes begeleiding krijgen. En ineens zag ze vierjarigen in klassen van 30 met één leraar die het helemaal niet volhield. En ze dacht van, wat is dit voor een systeem? Dus zij is dat gaan onderzoeken en heeft 2,5 jaar lang de microfoon bij ons gezin gehouden. Wij konden geen 10 minuten gesprek op school hebben met de docent van Leila. Of we moesten eerst toestemmen, want ze wilde alles opnemen. Alles. Gigantisch. Wat een heel belangrijk iets is als je een documentaire maakt, van zorgen voor dat je alles hebt. Dat je alles hebt. En, en uiteindelijk ben ik dus mee gaan maken. En dat was ook bizar, want ik was maker. En de hoofdpersonage ook. En, precies. En ik was intussen een van de hoofdpersonen. Dus dan zat ik in de vreemde positie dat ik de aflevering volgens mij waar je een stukje uit hoorde, waar ik heel erg van streek was. Want Jennifer wilde eigenlijk terug naar Zweden. En ik had helemaal geen zin om naar Zweden te gaan emigreren. Maar op een gegeven moment had ze me echt wel overtuigd van, er is echt wel iets mis met het onderwijs in Nederland. Het is echt niet oké. Er zitten echt wel hele grote systeemfouten. Ze had me naar heel veel klassen ook meegenomen, waar gewoon een hele dag dan opnames gingen maken. En heel veel verteld van wat ze zelf had gezien, ook in Zweden. En uiteindelijk was ik volgens mij bij dit stuk ook zo van streek, juist omdat ik zelf dacht van, waar kunnen we nog heen? Waar kunnen we een plek vinden waar we echt goed onderwijs hebben? Iets wat aansluiten, waar je een soort individuele benadering hebt. Waar het niet alleen maar het recept is voor kinderen die niet super hetzelfde tempo hebben als iedereen. Nou, nog meer van hetzelfde. Nog meer lezen, nog meer schrijven. Nou ja. Mm-hmm. Maar het was dus een heel intens proces. Vooral van Jennifer met hulp van mij. Het is tof om dat soort projecten samen te kunnen doen. Nou, en het is ook bijzonder aan dit soort projecten dat het natuurlijk dan ook echt een document is voor jullie als gezin. Zo is dat. Nee, vorig jaar hebben we, wanneer was dat? Ja, bijna een jaar geleden reden we door de sneeuw naar Zweden. Gingen naar het noorden en we zaten in de sneeuw. En toen hebben we aan Leila hier aan tafel voor het eerst de aflevering laten horen, waar we toen ook door de sneeuw naar Zweden reden, met de vraag van, gaan we daar nu blijven of niet? En wat vond je daarvan om dat te horen, Leila? Ja, ik vond het heel erg raar, want ik zat er zelf ook in. Ik had van dat toen al van dat soort wensen, van dat soort dingen van dat ik het gewoon echt niet wou. Of van, ik zou ook in een podcast van werken, ik moet alleen maar werken. Dat ik mezelf wel terug hoorde en dat ik het ook op mezelf begreep. En dat was gewoon best wel raar. En ja, toen ik het hoorde, ik vond het een hele mooie podcast. Ik was ook heel erg blij dat we er niet heen gingen. Maar ik begreep ze ook heel erg goed. En het was ook wel lastig, want ik wou ook hier blijven door mijn vrienden, door familie. Ja. En ik vind Zweden nog steeds echt geweldig. De natuur, de school. Je hoeft daar geen eten mee te nemen. Daar heb je eten. En ik begreep waar ze mee zaten. Dat was ook heel erg raar. En ik keek daar ook wel echt om me heen van, wow, wat als ik daar had gewoond? Want daar heb je van dat soort supergrote huizen en mega tuinen. En dan heb je gewoon eigenlijk bijna een hele straat voor jezelf. Daar ben ik heel erg blij mee eigenlijk dat ik hier ben. Want toch ik wel. Ben wel zo'n beest van dat ik met iedereen wel wil praten. En ja, dan zijn we dan naar het strand, zo'n soort stille strand of zo, waar bijna geen mensen zijn. Ik wil dan juist naar dat drukste strand. Mensen opzoeken. Ja, precies. ja, bijzonder is dat inderdaad, dat je zoiets hebt gewoon. Ja, het is, echt, document. Het is echt een tijdsdocument. Ja. En we hoorden ook Tundra. Ja, een serie met dezelfde makers van Plots, met hele korte verhalen, 10 minuten, 15 minuten. Een heel intens verhaal, waar een stukje uit hoorde, Leven met Bel, met een vriendin van ons eigenlijk, die is bevriend mee geraakt, die een hele zieke dochter had, die, waarvan iedereen zei, die gaat heel erg, die gaat misschien maar een half jaar oud worden, of 1 of 2. En toen bleef ze maar leven. En toen zat ze in de bizarre positie dat je denkt van, er is niks ergers dan het verliezen van een kind. Maar het blijkt dat het ook heel erg is als je gewoon niet weet wanneer, hoe lang je nog hebt. Ja. Uiteindelijk is ze ook overleden. En Bel. Maar het was een, voor zo'n superkort verhaaltje, heel intens om te maken. Maar Jennifer maakte opnames, we hebben het samen gemonteerd. Ja, dat is ook, maar dat is dan ook iemand waar we dan heel close mee zijn geworden ook. Ja. En tot slot Pim, over Pim Fortuyn. We worden de stem van Guus Valk ook. Ja, podcast voor NRC. Heeft het heel goed gedaan. Ja, heel populair geworden. Er waren 3 podcasts tegelijkertijd uitgekomen over Fortuyn. Maar die podcast deed heel erg goed. Hebben we met z'n vieren gemaakt. Guus Valk, inderdaad, noemde je al. De chef van de Haagse redactie van de NRC. En Henk Kruijger ook van de Werven. Ja. Een beetje zijn plan. En ook daar kwam ik weer later bij. Soms zijn er projecten die lopen en dan word ik op de trein gezet om het te redden. In dit geval moest aflevering 4, waar de moord in plaats zou vinden, al een heel script hadden ze gemaakt. Ja. Van, er moet een opbouw aan dat verhaal zijn. Dachten van, nou ja, die. En het was echt een reconstructie van de tijd en ook van een tijdperk. Tijdperk Fortuin. En ze hadden bedacht, dat was logisch, om voor ergens op de 4e aflevering moest die moord plaatsvinden. Maar dat betekende wel dat de weken daarvoor die afleveringen al af moesten zijn. En er was nog helemaal niets af ergens in maart. En toen brak de paniek uit en toen ben ik als vliegende kiep ingevlogen om Guus te helpen met stemregie, om research te doen en om programma's om te schrijven, scripts te schrijven, te helpen met het maakproces. Superleuk. Ja. Onder hoogspanning, hele korte tijd om het te maken. Maar ook te gek. Ja, echt. Nou, wat ik wel vet vind trouwens, ik hoorde net natuurlijk dat de samenvatting van een soort zweetje wat je hebt gemaakt. Je hebt ongetwijfeld nog heel veel meer gemaakt. Maar ik hoor nu weer hoe belangrijk het is dat je goede muziek bij stukken hebt. Muziek kan zoveel over een bepaald stuk vertellen. Ja. En daar heb ik ook zelf heel veel tijd in gestopt. Dat je gewoon echt uren muziek uitzoekt wat bij een bepaalde emotie past. Als ik net iemand hoor huilen, dan past natuurlijk geen vrolijk muziekje bij. Daar moet je echt heel lang over nadenken. Vind ik heel leuk dat je dat goed hebt gedaan. Nou, het is grappig dat je dat zegt. Want ik heb dat Leven met Bel, een stukje Tundra. Dat was een. We waren samen naar Neeltje gegaan, naar die vrouw, zeg maar. Diegene die het vertelt. En we kwamen daar vandaan. Ze moest volgens mij in de middag iets doen en we zouden later weer teruggaan voor nieuwe opnames. En we zaten een paar uur bij haar waar we geweest. En Jennifer zei toen we thuis kwamen, wauw, fantastisch, weet je, zo'n goede verteller. En ik zei, onbruikbaar. Dit is zo'n mokerslag. Dit is zo zwaar. Dit kan je gewoon helemaal geen luisteraar aandoen. Mensen haken gewoon na 2 minuten af. Want het is gewoon alleen maar heftig en zwart. En toen zaten we het erover te puzzelen en te dubben. En toen zei Jennifer, ik denk dat ik het weet. Want er waren een paar momenten waar ze in dat gesprek verwezen naar muziek die ze draaiden. En dat was niet hele zware muziek. Zij draaiden hard rock en ze draaiden van alles. En een ontzettende muziekvreedster. Dus toen zijn we teruggegaan voor deel 2 van het gesprek. Ze hebben nog heel veel opnames gemaakt die week. Maar heel erg daarop gefocust van wat luisterde je wanneer. En dat als soort soundtrack gebruikt. En dat was echt noodzakelijk om er licht in te brengen in het verhaal. Om het een beetje in balans te houden. En het, dat het te dragen was voor een luisteraar. Ja. Dus het is zeker iets waar ik heel veel. Jennifer ook, maar waar we heel erg veel tijd aan besteden. Ja. Ja, soms is het ook tof als je echt een zwaar gesprek met iemand voert, dat het ook gewoon stil is. Dus dat er niks achterin zit. Het is altijd een beetje, als je zit te editen, dan heb ik altijd 2 versies van een bepaald 10 seconden gesprek. En dan denk je van, oké, hoe vibet dit met muziek eronder? En hoe vibet dit solo? En daar zit ik ook heel erg mee. Maar ik vind dat is echt wel drukkend en heel belangrijk om dat de juiste mate in muziek daarin aan te nemen in podcast. Ja. En wanneer vind jij iets geschikt, jij hiervoor een documentaire? Ik denk dat jij best vaak van mensen een soort van pitches krijgt van, nou, ik heb nu wat meegemaakt of ik heb nu een verhaal. Zeker. En dan ben je vast al wel helemaal getraind van, oké, nee of ja. Ja, heel vaak nee. Kenbaar. Meestal nee. Dat is misschien de aard van het beestje, maar nee, wat er zijn, god, er zijn talloze soort van dingen die maken dat of iets een voor mijn gevoel een documentaire is of niet. Maar ik denk een van de wat bovenaan mijn verlanglijst staat, is dat ik verrast word. Dat betekent dat, en dat komt misschien zo meteen ook nog wel ter sprake in de podcast die jij wilt bespreken, maar dat een verhaal kan dramatisch zijn in de zin van super heftig, maar toch voorspelbaar. Want heftig op precies de manier zoals je verwacht dat het heftig zou zijn. Ja. Als iemand doodziek is, dan kan heel heftig zijn als je dat van nabij volgt. Maar tegelijkertijd leer ik daar als luisteraar niet veel van. Als iemand daar exacte lessen uittrekt die je zou verwachten, precies meemaakt wat je zou verwachten. Het is heel verdrietig, het is heel heftig. En achteraf denk ik, waarom moest ik daar precies naar luisteren? En als mensen andere keuzes maken, onverwachte keuzes, of tot onverwachte conclusies komen binnen een bepaalde situatie, liefst ook nog wel een dramatische situatie, dat mensen obstakels tegenkomen. Want dat, wat dat betreft is documentaire niet heel anders dan fictie. Je hebt, als het goed is, een spanningsboog. Iemand die iets wil bereiken, weet ik wel, uit de gevangenis komen of het overleven daar. Weet je wel, je moet een aantal obstakels tegenkomen. En aan het einde hoop je dat iemand er iets van geleerd heeft, wijzer is geworden, daaruit is gekomen. Ja. Maar een van de belangrijkste dingen is dat ik verrast word. En ik kan ook verrast worden door details. Ik kan ook verrast worden door iets heel kleins. Dus als iemand iets in een pitch zet, waardoor ik... Dus ik heb bijvoorbeeld ook een verhaal begeleid over gevangenissen. Eén documentaire van Marieke Liem. Zij is hoogleraar criminologie. En die had zelf opnames gemaakt. En toen zaten er stukjes in het materiaal. En die vond ik zo... daar viel mijn mond gewoon van open. Dat ik meteen dacht, dit is een documentaire. Ik zal één voorbeeld geven daaruit. Er was een man, een hele keurig klinkende man. Ik liep net in de auto aan Leila Hoog, aan mijn dochter. Die beschreef hoe hij voor de eerste keer in een... toen hij net opgesloten zat, dat hij het zo benauwd kreeg dat hij naar de deur, naar de kier onder de deur, probeerde hij naar lucht te happen. Omdat hij dacht, er is geen zuurstof in deze ruimte. Maar het was gewoon puur het gevoel dat hij dacht, die deur, ik zit opgesloten, ik kan niet weg. En hij kreeg het Spaans benauwd en had hele mooie vergelijkingen ook erbij. Van dat hij een keer als kind verstoppertje speelde en dan in een kast opgesloten, zichzelf het opgesloten en er niet meer uitkwam. En zei, het is dat gevoel. Ja. En ineens denk je van, nou, een ervaring waarvan je denkt van, nou ja, dat is nou niet het meest heftige van gevangen zitten. Maar gewoon die eerste ervaring, denk van, oh, ik kan niet meer weg. Het was zo mooi beschreven, in zo'n detail. Je ziet dat meteen voor je, precies, als luisteraar. En dat is natuurlijk ook iets, van dat het beeldend moet zijn. Dat het me iets meegeeft. Dus er zijn, maar zoals ik al zei, ik ben dus heel streng. Want ik wil ook dat de hoofdpersoon een beetje leuk is om naar te luisteren. Ik wil ook dat er zelfspot in zit, als het even kan. En ik wil dat een maker goed kan interviewen of mooie voice-overs leest. En er zijn altijd natuurlijk dingen die niet helemaal werken. Daar begeleid ik dan mee, zodat mensen beter worden. Dat is een beetje wat ik probeer te doen. Je hebt ook muziek meegenomen. Volkomen ongegeneerd, net als mijn Nee, ik vind dat juist leuk. Dacht ik, wanneer kom ik nou ooit zelf op de radio? Precies. Ik neem gewoon muziek mee. Ik zie je dochter ook meeknikken. Van het beentje waar ik in speel. Mijn dochter dacht echt van, oh my god, dit ga je niet doen. Want ik cringe, hè, noem je dat? Ja, het cringe. Het verkeerste bandje die je kan voorstellen. Ja, ik zit de verkeerste band en met de foutste teksten. Maar wel geen. Ja, al zeg je het zelf, maar die teksten schrijf ik dan ook niet zelf. Ik speel cajon, dus ik doe percussie. Ja. Je hoort me fluiten. En je mag hem ook wegdraaien wanneer je denkt dat de luisteraars... We gaan het gewoon proberen. Je moeder, toch? Ja. Ja, je moeder van, en jouw band heet De Autoriteit. Zo is het. Ze heeft veel te lange tenen, verliest vaak het geduld. Maar dat is vanzelfsprekend iemand anders de schuld. Ze kan er niets aan doen, verwijt zichzelf niks. Ze is hoe ze is en absoluut geen egoïstische bitch. Ze houdt juist te veel rekening met anderen, vindt ze. Maar daarin is ze gelukkig aan het veranderen. De lessen mindfulness, de meditatie, antidepressiva. De juiste voedingsbodem voor haar innerlijke Shiva. Want je moeder is een degelijke vrouw. Van wie ik onvoorwaardelijk veel hou. Ja, je moeder is een degelijke vrouw. Die ik als een steun en toeverlaat beschouw. Haar zelden mopperen of schelden. Ze is in wezen de redelijkheid zelf. Behalve dan als je iets te hard koud of niest, dan is het logisch dat ze plots haar zelfbeheersing verliest. Ze neemt geen blad voor de mond, ze heeft het hart op de tong. Ze steekt haar hand in eigen boezem en voelt dat er iets niet klopt. Dat gouden hart, dat werd gestolen. Dus nu zit ik met mijn reet op hete kolen. Want je moeder is een degelijke vrouw. Van wie ik onvoorwaardelijk veel hou. Ja, je moeder is een degelijke vrouw. Die ik als een steun en toeverlaat beschouw. Kom op allemaal. Ja, je moeder is een degelijke vrouw. van wie ik onvoorwaardelijk... Ja, dat is de autoriteit hier op NPO Radio 1 met je moeder. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland met Yair Stijn. Die kun je horen fluiten dus in deze... Fluiten, cajon spelen, meebrullen. Ja. En de zanger is, want Tom zei van Tom Schiphorst is hier ook in de studio. Die zei, ja, dat is de Nederlandse Tom Waits. Ja, de stagenaam Danny Dio. Mario heet hier het echt. Ja, het is een hele... Een soort van super lieve jongen die lesgeeft op de Erasmus Universiteit. En gewoon losgaat zodra hij teksten gaat schrijven. Hele briljant. Ja, vind ik hele briljante tekst. Ja. Ik ga mijn tips aan jullie voorleggen. Ja, en mijn eerste tip is Sorry About The Kid. Een podcast van Alex McKinnon. En het gaat over Alex zelf, die toen hij 10 jaar was zijn 14-jarige broer moest gaan missen. Want die kreeg een auto-ongeluk. Die werd aangereden door een politieauto vlakbij zijn school. En in deze podcast hoor je in 4 delen hoe rauw dat verdriet nog steeds is. Ook al is het 30 jaar geleden gebeurd. Het is een podcast over herinneringen. Over hoe ieder die herinneringen inkleurt. En hoe die herinneringen veranderen eigenlijk naarmate de tijd verstrijkt. Hoe verwerking plaatsvindt. En hoe ieder apart omgaat met dat verdriet. En het begint als volgt. When I was a kid... I was a bit obsessed with my older brother, Paul. I was always tagging along after him and his friends, trying to make him laugh, make him proud. We'd play ball hockey for hours on end in my parents' basement. And whenever one of us would score a goal and raise our stick to celebrate, we'd poke a hole in the ceiling. After a while, there were so many holes that my dad made us play on our knees, using mini sticks we got at some tournament. By the end of those nights, our knees were scabbed and raw. But we didn't care. You'd think those nights would be some of my favorite memories of my brother Paul. But the truth is, I only know they happened because that's what I've been told. I don't really remember my brother at all. En in deze podcast Sorry About The Kid gaat Alex eigenlijk op zoek naar die herinneringen van zijn broer. Want hij kan zich alleen nog maar die dag vooral van het ongeluk herinneren. Hoe hebben jullie hiernaar geluisterd? Nou, ik vind sowieso dingen wat zwaar weegt. Heftige emoties vind ik sowieso iets tofs. Het enige waar ik persoonlijk een beetje moeite mee heb is... ik kan prima Engels, maar op het moment dat ik zeg maar een podcast in mijn moedertaal hoor... Dan komt hij voor 100% binnen. En nu is het 90% of zo. Maar ik vind zeg maar heftige dingen, overlijden. Ik kan niet even dingen noemen, maar gewoon heftige dingen vind ik sowieso heel tof. Dus ik vind het een heel sterk document. Het is ontzettend mooi gemaakt. Dus het is vanaf het begin heel erg fijn naar te luisteren. Wel zo'n verhaal weer ingezogen wordt. Het is heel beeldend verteld. En je wordt erin geluisterd, want in het begin... Het begint gewoon heel licht. Dus het klinkt nu nog even zwaar. Maar de eerste interviews die hij doet, hij spreekt zijn vader en hij spreekt zijn zus. En die halen allemaal een soort. Lachend halen zijn herinneringen op. Ja. Waardoor je zeg maar al in het verhaal zit. En eigenlijk al niet meer kan stoppen. Als blijkt dat de kleine stukjes vrolijke audio waren. In een verder, voor mijn gevoel, echt super zwaar verhaal. Ja. En ik heb de eerste 2 afleveringen... dus ik vind het altijd heel moeilijk om dingen te recenseren... als ik nog niet klaar ben met luisteren met een hele serie. Dus ik heb de eerste 2 afleveringen gehoord. Ik had er dus, juist vanwege dat gewicht, dacht ik... Ik vond dat je het heel erg mooi inleidde van daar, dit is waar het over gaat, over herinneringen. Maar dat voelde ik nog niet genoeg in de eerste paar afleveringen... om te weten van, waarom moet ik dit hele persoonlijke leed van die familie horen? En dat heeft voor mij dus dan ook weer met het voorspelbare drama te maken. Dus ik vind het heel heftig. Ik vind het heel mooi gemaakt. Ik vind het heel goed verteld. Maar het begon ook iets te soort van een beetje schuren bij mij. Dat ik dacht van, maar waar willen jullie heen met dit verhaal? Want het is zijn persoonlijke verhaal. Prachtig gemaakt. Maar wat heb je ervan geleerd? Wat neem ik ervan mee? Wat is er anders dan... Waar gaat het dan eigenlijk in diepere zin over? Ik vind wel dat hij het heel mooi soort sec vertelt zelf. Ja, dat vond ik ook. Zijn toon is heel mooi. Ja, en uiteindelijk gaat het over hoe verwerk je een groot verdriet? Hoe ga je daarmee om? Maar ook over hoe verschillend dus dat verwerkingsproces is. En wordt dat dan heel verschillend als je die latere afleveringen hoort, in de zin van dat anderen daar totaal anders mee om zijn gegaan dan de hoofdpersoon? Ja, wel, omdat, kijk, die broer die is aangereden niet zomaar door een auto, maar door een politieauto. Die ook over de weg sjeeste, ja. Naar het schijnt. Ja, ja. Dus wat daar ook helemaal doorheen gaat in dat verhaal is dat juridische proces, van dat ze toch die politieagent natuurlijk aanklagen en dat ze heel erg proberen om die procedures bij de politie te veranderen. Zodat ze gewoon standaard gaan stoppen als het lichtrood is. Of standaard stoppen voor een zebrapad. Zodat er niet nog meer slachtoffers vallen. Maar ik hoorde jou dus net vertellen over die details. En er zitten wel een paar van die details in die gewoon heel erg in mijn hoofd zijn blijven zitten. En dat vind ik inderdaad ook wel een goede graadmeter van, vind ik het een goed verhaal. Zeker. En een zo'n detail is dat die broer is dan overleden. En dat, nou ja, hij beschrijft dan, mijn moeder die ging in zijn kamer alleen maar zijn naam schreven. En mijn vader die ging 's nachts met een meetlat de straat op om de afstand te meten tussen die remsporen van die politieauto en de bloedvlek van waar zijn zoon was overleden. En dat vond ik zo'n aangrijpend beeld. Hoe anders je met trauma anders omgaat. Ja, dat raakt me ook heel erg. Dat je hoort dat, ook al is iets dus 30 jaar geleden, dat verdriet bij al die mensen, dus niet alleen bij de vader en de moeder en die zus, maar ook bij klasgenoten. Ja, dat was dat echt zo rauw is. Dat was echt wel heftig ook. Ja. Dat die maker interviewt volgens mij een oud vriendinnetje. Ja. Van dus een jongetje die geschept is door die auto toen hij 14 was. Dus hoe oud kan dat meisje geweest zijn? Super jong. En die is eigenlijk een soort non-stop in tranen terwijl ze aan het woord is. Ja, dat maakt het voor mij dan bijna te zwaar om naar te luisteren. Ja. Ja, dat ik dus een beetje wat ik vertelde over dat leven met Bel. Ik had dus behoefte aan even wat lucht. Ja, iets wat het compenseert. Ja, ja. Maar het zegt ook wel weer dat als je op die leeftijd zoiets meemaakt. Werk dat heeft. Ja, hoeveel impact. Ik denk juist op die leeftijd ook. De tweede tip is wat luchtiger. En dat is A Slight Change of Plans. En de aflevering die ik jullie heb laten luisteren, die begint als volgt. What I found out is that like there's all these like great words for grit, including like heroism, right? Like steadfast, right? Like perseverance. Like grit is one of those words that's like a super, super positive connotation, like stick-to-itiveness. But when you look at quit, there's hardly any words that like are nice. And in fact, one of the synonyms for quit is the word coward. Annie Duke. Ja, een kort fragment uit A Slight Change of Plans. Het is gemaakt door Maya Shankar. En zij praat met mensen waarin ze de wetenschap eigenlijk verbindt met de wetenschap van menselijk gedrag. Verbindt met te begrijpen wie we zijn. En wie je bent, dat komt best wel goed tot uiting op het moment dat er een keerpunt is in je leven. Ik ben zelf een interviewer die ook heel erg altijd op die keerpunten zit, omdat ik daar ook heel erg in geloof dat hele interessante momenten zijn in een mensleven, waar dus mensen erachter komen, waar staan ze? Dus in die zin vind ik die opzet heel interessant. Het was een aflevering met slecht geluid, zeg ik meteen. Het was op afstand opgenomen. Annie Duke is een wetenschapper. Die vertelt over een heel gek iets wat we meestal andersom zeggen. Maar zij pleit juist voor opgeven. We moeten vaker opgeven. Wanneer heb je voor het laatst iets opgegeven, Tom? Ik denk echt de laatste keer met voetbal. Als je achter staat, weet je wel, dan wil je winnen en dan lukt het niet. Nou ja, laat maar zitten. Ja, laat maar zitten dat. Jij hier? Wanneer heb je iets opgegeven? Ik voelde al dat die vraag naar mijn kant zou gaan. Ik heb geen idee. Het was wel zo, en dat was wel heel erg leuk van tijdens het luisteren. Ik kon eigenlijk die aflevering niet luisteren zonder na te denken van hoe sta ik hier zelf in? Ja. En ben ik nou een soort van pro-opgeven, waar zij heel erg voor pleit. Van je moet gewoon af en toe. En ze zegt eigenlijk van het is blijkbaar super heldhaftig om maar vol te houden en door te gaan en door te zetten. Terwijl het soms veel slimmer en verstandiger en wijzer is om te stoppen. Ik denk wel dat ik dat kan hoor. Ik ben alleen wel conservatief. Dus meestal ga ik gewoon verder met wat ik doe. En meteen dacht ik ook als keerzijde erbij, bij dat hele verhaal van je moet gewoon kunnen stoppen, dacht ik. Ja, we leven eigenlijk volgens mij nu in een tijd waarin mensen dat heel erg makkelijk. Te gemakkelijk doen. En als ik gewoon elke keer, als ik denk van... ik word echt helemaal gek van mijn relatie en mijn kinderen... ik besluit om het ergens anders te zoeken... dan zou ik misschien zelf kortstondig gelukkiger zijn. Maak je ook heel veel andere mensen heel erg ongelukkig. Dat ze zegt van, je kunt wel doelen stellen... van de Mount Everest heeft ze dan heel mooi als metafoor. Van ja, maar ik moet daar bovenop staan... en als ik het dan niet haal, dan heb je gefaald. Maar gebruik vaker het woord tenzij. En dat vond ik eigenlijk een hele mooie. Dat je zegt van ja, ik wil die Mount Everest op... tenzij het weer heel slecht is. Is het geen gefaald project, maar dan is het gewoon een disclaimer... die je van tevoren inbouwt. Ik moet zeggen dat ik een van de dingen die ik ook nog wel superleuk vond aan dat verhaal... was haar eigen leven was zo fascinerend. Ja, van wetenschapper naar het pokerwereld. Naar een soort top pokerspeler. Ja. En daar iemand die een soort coaching trajecten doet. En ze beschreef heel goed hoe ze zeg maar, zelf ook in haar eigen leven dus dingen moest opgeven. En uiteindelijk... ze was van wetenschapper naar top pokerspeler naar soort coach gegaan... en beschreef gewoon geweldig hoe zij in de situatie was beland... dat ze haar allerlei dingen moest opgeven in haar eigen leven. En van het een in het ander terechtkwam. En ik kreeg ook wel de indruk dat dus dat opgeven... Dat ook heel erg uit haar eigen ervaring kwam. Hoe positief dat uitpakte voor haar. Ja, precies. Nou ja, dus twee tips hebben jullie van mij gekregen. Sorry About The Kid en A Slight Change Of Plans. Dankjewel dat jullie te gast wilden zijn. Geen probleem. Dank voor Tom Schiphorst, Jair Stijn en Laila Stijn. Heel leuk dat jullie er waren. En luister ook naar de podcast van mijn gasten. Plots Opgejaagd, Tundra, Pim. Nou ja, nog veel meer, maar ik haal er even een paar uit. En Babbelen de podcast en Achter Slot en Grendel van Tom Schiphorst. En wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Abonneer je, zodat je niks mist. En wil je weten welke podcast we hebben besproken? Ga dan naar mijn Instagram. NPO Radio 1.